Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Το σχήμα δεν αναφέρεται στην ερωτική δήλωση, στην ομολογία, αλλά στην επαναλαμβανόμενη προφορά της ερωτικής κραυγής. Σαν περάσει η πρώτη ομολογία, «Σ' αγαπώ», δεν θα πει πια τίποτα. Είναι απλώς μια επανάληψη του παλαιού μηνύματος, που ίσως μάλιστα να μην διοχετεύτηκε μέσα από τις λέξεις αυτές, που γίνεται με έναν τρόπο ενηγματικό. Ενηγματικό γιατί φαντάζει τόσο κενός. Επαναλαμβάνω το μήνυμα, ασχέτως καταλληλότητας των συνθήκων. Έτσι, το μήνυμα βγαίνει από την κήτη της γλώσσας και εκτροχιάζεται. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Papa, come back to me. And know you feel the pain that I feel. I've heard that a thousand times. It seems behind every door, and I go rushing into the room to find nothing at all. I ran down into the street. I bathed in the city's noise. Seems no matter where I go, I still hear that voice. She said, "Papa, and all the ships came in before the storm began." She said, "Papa, come back to me. I know you feel the pain that I feel." I jumped on the nearest train. I traveled down to the shore. I screamed into the wave. I still hear that bomb. I picked up an old guitar. I tried to learn that song. It's been so many years now. Where did it all go wrong? Where did it all go wrong? Goodbye. Come back to me. I know you feel the pain that I feel. Papa, come back to me. I know you feel the pain. Παρά είναι εύκολο να μιλήσουμε για την αγάπη, ή ίσως παρά είναι δύσκολο. Πώς θα κατορθώσουμε να μην περιπέσουμε ούτε σε εξάρσεις, ούτε σε συγκινησιακές κοινοτοπίες. Ένας τρόπος να ανοίξουμε τον δρόμο μας ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα είναι να αφήσουμε τη στοχαστική σκέψη να οδηγηθεί από τη διαλεκτική μεταξύ αγάπης και δικαιοσύνης. Λέγοντας εδώ διαλεκτική, εννοούμε αφενός την αναγνώριση της αρχικής ασυμμετρίας ανάμεσα στους δύο όρους, αφετέρου την αναζήτηση των πρακτικών μεσολαβήσεων ανάμεσα στα δύο άκρα και, ας το πούμε ευθύς αμέσως, πάντα εύθραυστον και προσωρινών. I remember a girl so very well, the carnival drums, oh my. made in the air. Grim reapers and skeletons and a missionary bell. Oh, where do we go now but nowhere? In a colonial hotel, we fucked up the sun and then we fucked it down again. Well, the sun comes up and the sun goes down, going round and around to nowhere. The kitten that patted and purred on my lap now swipes at my face with the paw of a bear. I turn the other cheek and you lay into that. Oh, where do we go now but nowhere? If I could relive one day of my life, if I could relive just a single one, you on the balcony, my future wife. Oh, who could have known but no one? Oh, wake up, my love. My love, oh, wake up. Wake up, my love. My love, wake up. Oh, wake up, my love. My love, wake up. Oh, wake up, my love. My love. Τρία γνωρίσματα σηματοδοτούν αυτό που ονομάζουμε παραδοξότητα ή αλόκοτο του λόγου της αγάπης. Καταρχήν, ο δεσμός μεταξύ αγάπης και εγκομείου. Ο λόγος της αγάπης είναι πρώτα απ' όλα εγκομιαστικός. Στο εγκόμιο, ο άνθρωπος τέρπεται στη θέα του αντικειμένου του, το οποίο βασιλεύει πάνω απ' όλα τα άλλα αντικείμενα που τον απασχολούν. Σε αυτή τη συνοπτική διατύπωση, οι τρεις συνιστώσεις, τέρπομαι, βλέπω, τοποθετώ υψηλότερα από οτιδήποτε άλλο, είναι εξίσου σημαντικές. Μας γεμίζει χαρά να αξιολογούμε κάτι ως ανώτερο απ' όλα και τούτο ως απόρρια ενός τρόπου θέασης μάλλον παρά της βούλησης. Έτσι όμως, μήπως διολυσταίνουμε και πάλι στην ενοιολογική ανάλυση, μήπως περιπίπτουμε σε αισθηματικότητα? Καθόλου. Αν προσέξουμε, τα πρωταρχικά γνωρίσματα του εγκομείου, που βρίσκουν ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος σε θαυμάσιες μορφές λόγου όπως ο ύμνος. Παραδείγματος χάρη, η εξήμνηση της αγάπης από τον Απόστολο Παύλο στην Επιστολή προς Κορινθίους. The first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes. And the moon and the stars were the gifts you gave. To the dark and the endless sky, my love. And the first time ever I kissed your mouth, I felt the earth move. Through my hands, like the trembling heart of a captive bird. That was there at my command. The first time ever I saw your face. Η δεύτερη παραδοξότητα του λόγου της αγάπης αφορά στην προβληματική χρήση του προσακτικού τύπου σε πασίγνωσες εκφράσεις όπως «αγάπα Κύριον το Θεό σου», «αγάπα των πλησίων σου σε αυτόν». Αν πάρουμε την προστακτική με τη συνήθεια έννοια της υποχρέωσης, όπως επιμένει η επιχειρηματολογία της καντιανής ηθικής, είναι κάπως σκανδαλώδες να επιτάσσεις την αγάπη, δηλαδή ένα αίσθημα. Η δυσκολία σε αυτό το σημείο δεν αφορά τη θέση της αγάπης στο βασίλειο των συναισθημάτων, αλλά τη θέση της εντολής όταν πρόκειται για την εντολή να αγαπάς. Έχει άραγε στο επίπεδο των ενεργημάτων του λόγου όση προσλεκτική ισχύ έχουν φέρει πίν οι συνηθισμένες εντολές που καλούν σε υπακοή. Και σε ηθικό επίπεδο μπορεί να συγκριθεί με τις ηθικές αρχές, δηλαδή με πρώτες προτάσεις που διέπουν αξιώματα υπαγόμενα σε αυτές, όπως μπορούν να συγκριθούν η ωφελημιστική αρχή ή η καντιανή επιταγή. Απρόσμενη βοήθεια επί του προκειμένου βρίσκεται στο άστρο της λύτρωσης του Franz Rosenzweig, όπου στο έργο αυτό, σαφώς έξω από τα συνηθισμένα, διαιρείται σε τρία μέρη που αντιστοιχούν σε τρεις ιδέες: της δημιουργίας ή του αιώνιου πριν, της αποκάλυψης ή του αιώνιου παρόντος της συνάντησης και τέλος της λύτρωσης ή του αιώνιου γενικώς. Hotel room, you and I locked in the gloom, lost out of love once again, but I've got you here with me, friend, 'cause you're here in my arms, here in my arms, here in my arms, here in my arms. Last time I looked, it was nine. You know that all things then were fine. Now I've gone and lost it again, but I've got you here with me, friend, 'cause you're here in my arms, here in my arms, here in my arms, here in my arms. Η εντολή που προηγείται κάθε νόμου είναι τα λόγια που απευθύνει στην αγαπημένη ο αγαπών. Αγάπα με. Αυτή η απρόσμενη διάκριση μεταξύ εντολής και νόμου έχει νόημα. Μόνο αν δεχτούμε ότι η εντολή αγάπης είναι η ίδια η αγάπη που αυτοεπιτάσσεται σαν να ήταν ταυτόχρονα αντικειμενική και υποκειμενική. Η γενική που εμπεριέχεται στην εντολή αγάπης, η αγάπη είναι αντικείμενο και υποκείμενο της εντολής. Ή, με άλλα λόγια, είναι μια εντολή που εμπεριέχει η ίδια τις προϋποθέσεις της στήρησής της, χάρη στην τρυφερότητα της οικεσίας της. Αγάπαμε. Πρέπει λοιπόν να συσχετίσουμε την παρεκκλίνουσα χρήση της προστακτικής με τις μορφές του λόγου εγκόμιο ύμνο, ευλογία, μακαρισμό και να αποτολμήσουμε έτσι να μιλήσουμε για ποιητική χρήση της προστακτικής. Η χρήση αυτή έχει επίσης τις συμπαραδηλώσεις της στο ευρύ φάσμα των εκφράσεων που ξεκινούν από την ερωτική πρόσκληση, περνούν από την πιεστική εκλιπάρηση, το κάλεσμα και εκτείνονται ως τη βάναυση προς τα γη που συνοδεύεται από την απειλή της τιμωρίας. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree. Joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. More than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be misunderstood. Το τρίτο μέρος αφορά στο γνώρισμα, στη καταγραφή των παραδόξων αλόκοτων εκφράσεων της αγάπης. Πρόκειται για τις εκφράσεις που σχετίζονται με την αγάπη ως αίσθημα. Μέχρι τώρα αποθήσαμε αυτούς τους συλλογισμούς για να μην ενδώσουμε σε σειρήνες και αισθηματικότητες. Το τρίτο γνώρισμα, λοιπόν, περιγράφεται συνοπτικά ως δύναμη εκμεταφορισμού συναρτώμενη με τις εκφράσεις της αγάπης. Μπορεί να τοποθετηθεί στον αστερισμό της ποιητικής του ύμνου και της ποιητικής της εντολής. Το νέο θέμα συνάπτεται με το προηγούμενο. Το πιεστικό κάλεσμα, αγάπαμε, που απευθύνει στην αγαπημένη αγαπών, περιέχει την αγάπη, τον δυναμισμό χάρη στον οποίο γίνεται ικανή να κινητοποιήσει ποικιλία συναισθημάτων, τα οποία προσδιορίζονται με τις τελικές καταστάσεις τους. Απόλαυση και πόνος, ικανοποίηση και δυσαρέσκεια, τέρψη και απόγνωση, μακαριότητα και μελαγχολία. Η αγάπη δεν περιορίζεται να αναπτύξει γύρω της όλη τούτη την ποικιλία των συναισθημάτων σαν κανένα εκτενές πεδίο έλξης, αλλά δημιουργεί μεταξύ τους μια ανιούσα και κατιούσα ελικοειδή γραμμή την οποία διατρέχει και προς τις δύο κατευθύνσεις. My life, you've hurt me. of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Τέλος, ας γεφυρώσουμε την ποιητική της αγάπης με την πρόζα της δικαιοσύνης, τον ύμνο με τον τυπικό κανόνα. Η αντιπαράθεση δεν μπορεί να αποφευθεί, αφής στιγμής και οι δύο εγείρουν αξιώσεις αναφορικά με την ατομική ή κοινωνική πράξη. Στον ύμνο δεν ελήφθη υπόψη η σχέση με την πράξη. Η αγάπη εγκομιάστηκε απλώς για την ίδια, για την αναδερότητα και την ηθική ομορφιά της. Στον κανόνα δικαιοσύνης δεν έγινε καμία ρητή αναφορά στην αγάπη, που αποβλήθηκε στη σφαίρα των κινήτρων. Κι όμως, στη δράση απευθύνονται αγάπη και δικαιοσύνη, η κάθε μια με τον τρόπο της. Τη δράση διεκδικούν και η μία και η άλλη. Μετά την ξεχωριστή εξέταση των τίτλων της αγάπης και της δικαιοσύνης, θα πρέπει να ακολουθήσει η διαλεκτική. Δουλειά της φιλοσοφίας είναι να διακρίνει, κάτω από την αναστοχαστική ισορροπία που εκφράζεται σε αυτές τις συμβατικές στερεότυπες διατυπώσεις, την κρυφή δυσαρμονία ανάμεσα στη λογική της υπεραφθονίας και τη λογική της ισοδυναμίας. Και είναι επίσης δουλειά της να πει ότι τούτη η ασταθής ισορροπία μπορεί να εγκαθιδρυθεί και να προστατευτεί μόνο στο πλαίσιο της ηθικής κρίσης σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Τότε μπορούμε να βεβαιώσουμε καλή την πίστη και με ήσυχη συνείδηση ότι είναι εντελώς κατορθωτό το εγχείρημα να εκφράσουμε αυτή την ισορροπία στην καθημερινή ζωή, σε ατομικό, νομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Θα λέγαμε μάλιστα πως η επίμονη βήμα προς βήμα ενσωμάτωση ενός πρόσθετου βαθμού συμπόνιας και μεγαθυμίας σε όλους μας τους κώδικες, τόσο στον ποινικό όσο και στον κώδικα κοινωνικής δικαιοσύνης, συνιστά έργο λογικότατο και τη δύσκολο και ατέρμονο. Πρώτη κατηγορία είναι η μέρα. Τέσσερα, αναφέρα. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. when he put his arms around her. He said, Julie, baby, you're my flame, now give us fever. When we kiss, it's fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare, you give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his mistress, Daddy, won't you treat him right? Now you listen to my story. Here's the point that I have made. Cats were born to give chicks fever. Be it Fahrenheit or centigrade, we give you fever. When we kiss you, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, but what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Διαβάστηκαν μέρη από τα δοκίμια αποσπάσματα του ερωτικού λόγου του Roland Barthes και Αγάπη και δικαιοσύνη του Paul Riquet. Η μουσική ήταν των Richard Hawley, Nick Cave and the Bad Seeds, Johnny Cash, Elvis Presley, Nina Simone, Tindersticks, Queen και επιπιλότη Ρίστ. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης, η αληθινή πραγματικότητα. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το πρόγραμμα.